अलोक निरंजन बम बम बम भोलेनाथ। काहे जी की बात छुपाए हो गोरी जी की बात छुपाए, अरे सब जाने सन्यासी तेरा मन है व्याकुल गोरी तेरी आंख है प्यासी, काहे जी की बात छुपाए हो गोरी जी की बात छुपाए। तुझको शायद याद न हो हमको मालूम है गोरे, तेरे नैनों से निंदिया किस रोज हुई थी छोरे। उस दिन मंगलवार था जिस दिन खोया तूने चैना, खोया तूने चैना, शाम के साढ़े चार बजे उलझे नैनों से नैना, बोल ये सच ये झूठ? सच है महाराज। तब से तो है नींद न आई रातें हुई चौरासी, काहे जी की बात छुपाए हो गोरे जी की बात छुपाए। आपको हम पानी कर दें, पानी में आग लगा दें, तेरी आंखें देख तेरे मन की बात बता दे। सुनेगी और बताऊ उसने बन के सैया, सपने में भी पल के नीचे पकड़ी थी तोरी भैया, बोल ये सच या झूठ? सच है महाराज। तेरे दिल के साथ पे उसने छेड़ा भीम बला सिखाए, जी की बात छुपाए ओ गोरे जी की बात छुपाए। हम इस वक्त तुझे मिलने सीधे कैलाश से आए, धन दौलत प्रीतम हमसे तू जो मांगे सो पाए। झुका कुछ सेवा कर तुझको वरदान मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तोड़ के सब दीवारें तेरा साजन आन मिलेगा। बोल मिला दो, बोल बोल। हाँ जी महाराज। अच्छा, हो जाएगी दूर तेरे तन मन की सारी उदासी, काहे जी की बात छुपाए ओ गोरे जी की बात छुपाए, अरे सब जाने सन्यासी तेरा मन है व्याकुल गोरी तेरी आंख है प्यासी, काहे जी की बात छुपाए ओ गोरे जी की बात छुपाए।